program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie o polsko-niemieckich rozmowach na szczycie. Wycofaniu przez PiS najnowszego projektu nowelizacji ustawy o KRS. I trzech śmiertelnych wypadkach na kruchym lodzie. A relacje dwustronne, przyszłość Unii Europejskiej, atak na Siergieja Skripala. To niektóre z tematów poruszonych podczas wczorajszych rozmów kanclerz Angeli Merkel z premierem Mateuszem Morawieckim w Warszawie. Politycy mówili też o zmianach w polskim sądownictwie. I wyrazili nadzieję, że dialog polskiego rządu z Komisją Europejską na ten temat dobrze się skończy. Sylwia Białek. Szef rządu Mateusz Morawiecki poinformował, że prowadzimy ożywiony i konstruktywny dialog z partnerami unijnymi. Mówił o konieczności reformy, przekonywał, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości w Polsce są potrzebne i zwiększą niezależność i niezawisłość sędziów, a także jakość systemu sądowniczego. Jest światełko w tunelu, że dojdziemy do porozumienia, mówił. My pokazujemy pewnego rodzaju błędy, problemy, to delikatnie określam, w systemie sprawiedliwości. Aczkolwiek oczywiście rozumiemy też to, że są emocje po obu stronach. Na pomyślne zakończenie rozmów z Brukselą liczy też kanclerz Niemiec Angela Merkel. Ja ze swojej strony chciałabym powiedzieć, że rozmowy z Komisją Europejską są bardzo intensywne. Ze strony niemieckiej mamy oczywiście nadzieję, że będą tutaj rozwiązania i oczywiście będziemy na bieżąco, ale z zadowoleniem przyjęłabym informację ze strony Komisji Europejskiej, że rozmowy były pomyślne. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dziś wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans zda sprawę z obecnego stanu postępowania i kontaktów z Polską w sprawie procedury uruchomienia artykułu 7. Będzie to pierwsza okazja dla Komisji, żeby przed ministrami odnieść się do treści tzw. Białej Księgi, w której polski rząd tłumaczy potrzebę zmian w wymiarze sprawiedliwości i przekonuje, że uruchomienie artykułu 7 było niesłuszne. A dzisiaj mija też oficjalny termin, w jakim Polska zobowiązana jest odpowiedzieć Komisji Europejskiej na jej zalecenia. W sprawie sądownictwa. PiS wycofał wczoraj projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, zakładający, że to prezes Trybunału Konstytucyjnego ma zwoływać pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska jej przewodniczącego. Obecnie jest to kompetencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Funkcję tę pełni Małgorzata Gersdorf, która jednak po wybraniu przez Sejm nowych 15 członków KRS zrezygnowała z przewodniczenia Radzie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości uzasadniają, że czekają na decyzję pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Chcemy, aby działanie w tej chwili Sejmu było odbierane jako presja na prezesa Sądu Najwyższego. Wyjaśniał Marek Ast z PiS-u, ale według opozycji wycofanie nowelizacji dotyczącej KRS to gra na czas w obliczu unijnych sankcji. Borys Budka z PO. Bo obojętnie od trybu jej zwołania będzie to organ, który we większej części został powołany niezgodnie z konstytucją. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski skrytykował we wczorajszym komunikacie naciski wywierane na prezesa dotyczące zwołania posiedzenia KRS. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do pierwszej prezes Sądu Najwyższego w ubiegłym tygodniu o niezwłoczne zwołanie pierwszego posiedzenia Rady. Sędzia Małgorzata Gersdorf odpowiedziała, że zobowiązanie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem. Ustawa nie precyzuje terminu zwołania tego posiedzenia. Aż 3 osoby straciły wczoraj życie pod zerwanym lodem w zachodniopomorskim. Wieczorem strażacy z jeziora Czapla Mała koło Drawska Pomorskiego wydobyli ciało wędkarza. 39-letni mieszkaniec Drawska Pomorskiego wybrał się na ryby, no niestety wpadł do wody, no i utonął. Został znaleziony pod taflą lodu. Informuje rzecznik policji w Drawsku Maciej Zieliński. Do tragicznych wypadków doszło także w Sulicach. Tam też utopił się wędkarz i w Cieszeniewie, gdzie strażacy wydobyli spod lodu zaginionego mieszkańca tej miejscowości. W tym miejscu jeszcze jeden apel o niewchodzenie na zamarznięte zbiorniki. Zalecamy, by osoby wędkujące zrezygnowały z wędkowania z lodu. Bo lód jest teraz kruchy i niebezpieczny. Kolejne badania i kolejne złe wyniki. Co drugi trzylatek ma próchnicę. Ponad 90% osób w wieku 18 lat ma ubytki w kilku zębach. To dane z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia. A główna przyczyna próchnicy ta sama od lat. Nadmiar cukru. Krajowy konsultant do spraw stomatologii dziecięcej, profesor Dorota Olczak-Kowalczyk. Próchnica otwórcza i najbardziej niebezpieczna jest sacharoza. Wówczas bakterie produkują kwasy, które rozpuszczają szkliwo. Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, profesor Marzena Dominiak, dodaje, że niezdrowe są szczególnie słodkie gazowane napoje, ale również owoce wieczorem. Tuż przed snem, na przykład spożywanie jabłek, ten cukier pozostaje jednak w jamie ustnej długo i powoduje powstawanie różnego rodzaju zmian rozejnych. Stomatolodzy przypominają o podstawowych zasadach dotyczących higieny. Zęby należy myć 2 razy dziennie, przez co najmniej 2 minuty i 2 razy w roku odwiedzać stomatologa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A nieprzypadkowo mówimy o tym dzisiaj. Mamy Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. To był serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Nasi piłkarze w komplecie stawili się we Wrocławiu. Jedni w lepszej formie, inni obolali po meczach ligowych. Tak było w przypadku Tomasza Kądziora. Pomocnik Górnika Zabrze nabawił się urazu uda i wrócił już do domu. Dzisiaj badanie USG przesądzi o tym, czy jego los podzieli Bartosz Bereszyński. A reszta zdrowa i gotowa do występu w meczach towarzyskich. Z Nigerią w piątek we Wrocławiu i 4 dni później w Chorzowie z Koreą Południową. Do gry pali się debiutant z Ipswich Town, czyli Bartosz Białkowski. Choć oczywiście zna hierarchię na pozycji bramkarzy. Wiadomo, że Łukasz i Wojtek mają tą pozycję niepodważalną, natomiast to, co trener Nawałka powiedział, że pewnie ta rywalizacja o miano tego trzeciego bramkarza będzie się rozgrywać między mną a Łukaszem Skorupskim i jestem gotowy, żeby podjąć tę rękawicę. Bartosz Białkowski swego czasu stanowił o sile reprezentacji Polski do lat 20, choćby grając na Mistrzostwach Świata w Kanadzie. Grali tam także Grzegorz Krychowiak czy wielka nadzieja polskiej piłki Dawid Janczyk. Teraz Mundial do lat 20 odbędzie się w Polsce. Gdzie, kiedy i kto poprowadzi naszą reprezentację? O tym Jan Kałucki. Piłkarskie Mistrzostwa Świata do lat 20 odbędą się na 6 stadionach. W Lublinie, Lubinie, Tychach, Gdyni, Bydgoszczy i Łodzi, gdzie rozegrany zostanie mecz otwarcia i wielki finał. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek zaznacza jednak, że będzie walczył, aby było więcej miast gospodarzy. Polska jest gotowa, żeby zrobić ten turniej na 12 stadionach i jesteśmy przekonani, że do tego dojdzie. Natomiast mamy obowiązek najpierw to wszystko uzgodnić z FIFA. Selekcjonerem naszej drużyny został Jacek Magiera. Były trener Legii czuje dumę, ale też wielką odpowiedzialność. Krok po kroku. Dzisiaj nie mówmy o celach, bo na to jest za wcześnie. Celem na pewno naszym jest to, aby jak najlepiej się przygotować i dobrze zaprezentować. Mistrzostwa Świata do lat 20 odbędą się w przyszłym roku na przełomie maja i czerwca. W przeszłości na tym turnieju błyszczeli m.in. Diego Armando Maradona i Lionel Messi. Skoro o kadrach młodzieżowych mowa, trenerem olimpijskiej reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich został Maciej Skorża. Ma pomóc w awansie do Mistrzostw Azji do lat 23 i na Igrzyska w Tokio. Do wielkiego finału polskiej hokej ligi awansował za to GKS Katowice, czwarta wygrana z Krakowią, tym razem 4-1. No i zwycięstwo zasłużone, tak przynajmniej przekonuje Tomasz Małasiński. Łatwo nie było, Krakowia Mistrz Polski, uczestnik Ligi Mistrzów, doświadczony zespół, dobry trener, dobry bramkarz, dobra drużyna. Postawiliśmy im się, chcieliśmy to zakończyć, tak się stało. Wydaje mi się, że lepszy zespół wychodzi do finału. Powiedziałem Małasiński, pan Tomasz Malesiński oczywiście. Teraz GKS Katowice zagra w finale z GKS-em Tychy. O brązowe medale powalczą Pasy z Podhalem Nowy Targ. Hokeiści GKS-u Katowice wygrywają, siatkarze przegrywają 0-3 z Wartą Zawiercie, a było to jedyne rozegrane wczoraj spotkanie 26. kolejki Plus Ligi. Z północy napływa powietrze arktyczne, morskie, dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami popada śnieg, na południu i południowym wschodzie jednostajnie, a na północy zachodzi w centrum przelotnie. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni, tylko nad morzem miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Minus 5 stopni w Zakopanem, minus 4 w Krośnie i Nowym Sączu, minus 3 w Rzeszowie i Przemyślu, minus 2 w Krakowie i Tarnowie, minus 1 stopień w Katowicach i Lublinie, 0 w Opolu i Jeleniej Górze. 1 stopień powyżej zera we Wrocławiu i jeszcze raz w Jeleniej Górze, panie synoptyku. 2 w Suwałkach i Białymstoku, 3 w Warszawie, Łodzi i Trójmieście, 4 w Toruniu i Bydgoszczy, do 5 w Poznaniu, w Jeleniej Górze nie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dbać o siebie to takie naturalne i jednocześnie trochę egocentryczne, prawda? Może warto jednak na poważnie zająć się sobą i zmienić swoje życie na zdrowsze, na lepsze, na ciekawsze. Zapraszam dziś o 11.15. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Laptop Apple MacBook Air, za który zapłacisz 3609 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz grejpfrut czerwony aż 53% taniej. 2,79 za kilogram. A pomidory malinowe 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.

Tadziu, tadziu, dawaj, dawaj, synek. No bo tato, pytań mam tu tyle. Popatrz tylko na to, na co, na mapę Chile. Tato, czemu taka głupia mapa Chile? Czemu taka chuda mapa Chile? Czemu taka długa mapa Chile? Czemu taki cudak mapa Chile? Nie wiem skąd pytania bierze, ale odpowiadam szczerze. Więc gdy pyta, kiedy sobie leżę, o czym myślisz tato? O autoresponderze. Rolę zamieńmy na chwilę. Jak dorośniesz, kim zostanie synek? Chcę jak Lewandowski strzelać bramek tyle i być gwiazdą w Polsce jak flaga Chile. No i może mi pan odpowiedzieć na tak postawione pytanie? Wie pan, to jest bardziej złożony temat. Czemu taki cudak mapa Chile? W zasadzie, ja kiedyś pamiętam, że miałem taką ulubioną zabawę, patrzyłem na mapę, na której tylko były kontury państw i wyobrażałem sobie różne kształty. Mhm. Wyobrażałem sobie na przykład Bałtyk, jak się dokładnie przyjrzy, to jest taka postać, która tak od boku jak gdyby czy kuca, czy klęczy i coś mówi do drugiej postaci takiej malutkiej. Proszę się przyjrzeć. Dobrze, tak. Ale może to ja mam, no, ma, może to ja mam uciekł, coś. Uciekł pan od mapy Chile. Mapa Chile? Kamil, no tak, piwot. Wyszło, że jest rzeczywiście taki cudak i jest taka długa i taka w dół. Ale kraj, bardzo interesujące. Ale kraj też jest taki cudakowaty trochę. Dobrze. Nie idźmy tą drogą. Nie, no, znaczy zupełnie inny niż nasz. O. I to jest bardzo pod dobra każdym odpowiedź. Względem. To jest bardzo dobra odpowiedź. Pytania z kosmosu. Pytania dziecięce za nami. Teraz przechodzimy do pytania głównego. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry, jeszcze raz. Pan Krzysztof zadaje pytanie, dlaczego, kiedy po zmroku patrzymy przez okno? To jest bardzo ciekawe, prawda? Lubi pan sobie wyglądać przez okno po zmroku. Jak najbardziej. To te światła w mieszkaniach, które są bardzo daleko, to tak trochę mrugają, a jak blok jest blisko na przykład, naprzeciwko, to nie mrugają. To dotyczy nie tylko świateł bardzo daleko, ale to też dotyczy na przykład świateł gwiazd. No, czyli w sumie bardzo jak daleko. Gwiazda jest daleko, daleko? Każda gwiazda jest bardzo, bardzo daleko. Nie, za wyjątkiem tej naszej Słońca. Ale jej z kolei w nocy nie widać, więc ona nie wchodzi w to pytanie. To jest wpływ naszej atmosfery. I nie chodzi o to, że światło jest jakoś jak gdyby przesuwane, jak wieje wiatr, tylko o to, że światło inaczej rozchodzi się w gazie o różnej temperaturze. Oraz o to, że ono załamuje się na granicach tego gazu ciepłego i gazu zimnego. Gdyby te warstwy o różnej temperaturze były statyczne, gdyby one się nie poruszały, nic by nie mrugało, ale przez to, że one nie tylko się poruszają, ale też zmieniają kształty, to też i to załamywanie się światła i odbijanie się, w zasadzie bardziej załamywanie, ono się zmienia, więc patrząc na jakieś źródło światła, mamy wrażenie, że rzeczywiście ono miga i mimo tego pan Krzysztof dopytuje, no przecież prędkość światła jest bardzo duża i stała rzeczywiście i to nie ma nic wspólnego z prędkością jako taką, tylko to ma wspólnego z tym, że ośrodek, czyli powietrze, po prostu nie jest ośrodkiem statycznym, tylko bardzo dynamicznym. I to zresztą dosyć dobrze można sobie wyobrazić, patrząc na płomień świeczki, a w zasadzie na to, co jest ciut nad tym płomieniem, czyli na bardzo ogrzaną, zresztą nie tylko świeczki, też, nie wiem, na przykład kuchenki gazowej, czyli na bardzo ogrzane powietrze. Albo żelazka. A to nie zauważyłem. Ale to muszę sprawdzić. Musi pan zacząć prasować. Nie, ja sobie prasuję wszystko, ale tym takim gorącym prasuję do dołu. To dobrze. A pan do góry? To już jest moja prywatna sprawa, okay, dobrze? W każdym razie nie zauważyłem przy żelazku, ale absolutnie nie twierdzę, że pan tutaj nas próbuje gdzieś wyprowadzić na manowce. Chodzi mi o to, że powstaje wrażenie, jak gdyby falowało powietrze. W rzeczywistości ono faluje, natomiast to, co my widzimy, to widzimy, że światło rozchodzi się w nim z różną prędkością, bo jest różna gęstość. I właśnie z powodu właściwości atmosfery i jej dynamicznego charakteru widzimy, że czym dalej jest jakieś źródło światła, tym bardziej mamy wrażenie, że miga. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. Pani Marty, kiedy się patrzy na światła w oknach bloku naprzeciwko, to można sobie w wyobraźni pograć w Tetris. No, tam przynajmniej niektórzy tak robią, ale mniejsza z tym, napisała pani Marta. 227 trójek. Dzień dobry, to jutro idziemy na wagary. Zwołuję wszystkich wagarowiczów, jutro pierwszy dzień wiosny, idziemy na wagary. Punkt zborny koło śmietnika. Czuwaj. Czuwaj, dziękujemy, zapraszamy. Projekt Tata. Krystian Hanke. Mówiło się za moich czasów o 8 przy Trzepaku. Tak było, ale jutro Dzień Wagarowicza też spróbujemy trzepaki obejść. Na osiedlach takich nowoczesnych? W projekcie Tata. Chyba miejscami są, na Śląsku to wciąż klopsztangi, ale my dziś nie o tym, nie czy o tym. Ja ci przerwałem być może? Nie, ja sobie daję radę, jak widzisz, asertywność level master. Wiosna, czas oczekiwany przez rodziców. To dobrze czy źle? Z utęsknieniem. Zima bywa piękna, proszę pana. Ale wiosna bije ją na głowę, na przykład w konkurencji ubieranie dziecka przed wyjściem z domu. Zdecydowanie wydłuża się też lista rozrywek, możliwość spędzenia czasu, zwłaszcza na świeżym powietrzu, i my też przywitamy wiosnę jednym z takich sposobów, możliwości, magicznym i kolorowym. Najprostszym, a zarazem jednym z najbardziej wciągającym mnie i moje dzieci. A co zabawa stara jak mydło i woda połączona w tajemny płyn? Wystarczy złapać ten płyn trochę powietrza, żeby zadziała się magia. Bańki są delikatne, z jednej strony lecą, z drugiej strony można je złapać, jak się ma dobrą technikę, jak nie, to też fajnie jest po prostu pękać te bańki. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale one kosmicznie wyglądają, są przezroczyste, są tęczowe. I wiesz, jak pracuję w szkole z dzieciakami, a różne mam dzieciaki, pracuję w szkole integracyjnej, to ten płyn, jak daje takim dzieciom z zaburzeniami różnymi, to świetnie je wycisza. Największych takich łobuziaków, które normalnie cały czas są w ruchu, oni potrafią stać pół godziny, godzinę i puszczać bańki. Normalnie bańkologia, bańkoterapia. Opowiada z pasją Maja Chorzępa, która bańkami zajmuje się od 4 lat, a od kilku miesięcy organizuje pokazy. W niedzielę można ją było zobaczyć w warszawskim klubie Hula Kula. Uczy się od mistrzyni z Ukrainy, bo choć w świecie baniek prym wiedzie rodzina Youngów ze Stanów Zjednoczonych, to najwięksi mistrzowie pochodzą zza naszych wschodnich granic. Tak, wiem, że do zabawy wystarczy woda z mydłem i słomka rozcięta na końcu, no ale dziś można tę sztukę baniek podnieść na wyższy poziom, dając nie tylko w Dniu Szczęścia nieskończone pokłady tego deficytowego surowca. Ja też nadal otwieram buzię, jak wyjdzie mi coś naprawdę fajnego. I jak jeżdżę po przedszkolach, to często jest tak, że widzę dzieci z otwartymi buziami siedzą, ale obok siedzi pani dyrektor i cała kadra i też ma otwarte buzie z zachwytu. No i te brawa, bo jednak uwielbiam być na scenie. Jestem nauczycielem, ale jestem też trochę artystą, więc mi to daje niesamowity haj. Dlatego właśnie bańki, no bo one się podobają wszystkim. Tajemnica tych wyższych umiejętności tkwi w ciągłym szkoleniu techniki na odpowiednim sprzęcie. Ręce wymagają dziennie niemal tubki kremu, ale efekt jest tego wart. Puszcza się sznurami, tak większość osób robi. Natomiast ja mam specjalne obręcze robione na zamówienie, duże, małe i dzięki temu można uzyskać bardzo fajne efekty. Na przykład jest duża bańka, a w środku niej jest koło 100 malutkich banieczek. Są specjalne obręcze, tak zwane gazyliony, które robią duże bańki, ale jak odpowiednio nimi pomachasz, leci też naraz koło 100 baniek. Ten cały sprzęt umożliwia właśnie zrobienie takiego, a nie innego show. Bańka w bańce. Albo gigantyczne tunele, które mają po kilkanaście metrów. Wdmuchiwanie bańki w bańkę, bańki ogniowe, bańki dymne. No jest tego dużo, dużo więcej niż wcześniej było. Albo tańcząca bańka, co jeszcze dzisiaj pokażę na facebookowym profilu Projekt Tata 3. No i oczywiście jeszcze jedna tajemnica, receptury mistrzowskiego płynu. Ten, którego używają artyści, bywa naprawdę drogi, jest specjalnie sprowadzany z zagranicy, zdradza artystka. Na imprezy musi być specjalny płyn i musi mieć specjalne atesty, ale tak do domu. To dam wam przepis na 5 litrów, bo ten pamiętam najbardziej. Bierzemy litr dobrego płynu do naczyń. Do tego bierzemy 250 ml gliceryny. Taką glicerynę kupimy w aptece, trochę taniej pewnie znajdziecie na internecie. I woda destylowana. I duża łyżka cukru. Mieszamy to, zostawiamy na noc i obiecuję, że z tego też będą wychodzić bardzo fajne, duże bańki. I tutaj jedyną rzecz, która może uczulić, to jest tak naprawdę płyn do mycia naczyń. Nie trzeba od razu, jak Maja Chorzępa czy Inna Bilia Jewa, ale warto spróbować z tymi bańkami, do czego ojców namawiam. Na kolejnych bańkologów czekają bańki jednokolorowe. Są już takie, choć trudność polegała na tym, że zwykle kolor zjeżdżał w dół. Teraz już da się zrobić całą jednokolorową. Bańki świecące w ciemnościach, bańki o zapachu czekolady czy bekonu. No jest ciągle do pobicia rekord wielkości bańki, w której da się zamknąć jak największą grupę osób. Na razie ponad 200 się zmieściło. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy i zapraszamy teraz. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Bo mamy kolejne miejsca w eskorcie dziecięcej na mecz reprezentacji Polski. Tym razem chodzi o mecz Polska-Korea Południowa na Stadionie Śląskim w Chorzowie 27 marca o 20:45. To państwo wiedzą. Mamy nagrody. Jest to miejsce w eskorcie dziecięcej, czyli będzie można wyprowadzić jedną z reprezentacji na murawę Stadionu Śląskiego. To duże przeżycie. To wiemy coś z kolegą o tym. Oczywiście. Zdecydowanie. I oczywiście do tego razem z dzieckiem wejdzie opiekun i do tego jeszcze dwa bilety na mecz dodatkowy. W sumie 4 osoby w jednym pakiecie. Dziś mamy 4 takie pakiety. 4 osoby zostaną nagrodzone. To jedna ważna informacja i teraz tak. Proszę wysłać odpowiedź na pytanie, które padnie za chwilę pod numer 73533. 73533. Koszt 3,69 zł brutto. Regulamin na stronie internetowej. Na odpowiedzi czekamy do 8, czyli ponad pół godziny mają państwo na odpowiedź. Rozwiązanie przed 9. Czekamy na odpowiedzi od rodziców, opiekunów dzieci w wieku od 6 do 10 lat o wzroście od 125 do 130 cm. Dzieci. To ważne. Dzieci. Dzieci mają mieć tyle. 125 do 130 od 6 do 10 lat. Będzie trzeba podpisać specjalne oświadczenie w tej sprawie. Czy wszystko powiedziałem już? Bardzo dobrze. Tradycyjne pytanie i teraz pytanie główne. Proszę wytłumaczyć jednym zdaniem młodszemu rodzeństwu zasadę spalonego. Jednym zdaniem młodszemu rodzeństwu tłumaczymy zasadę spalonego. 73533 czekamy na kreatywne, niebanalne odpowiedzi. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Eskorta dziecięca na mecz Polska-Korea Południowa, Stadion Śląski w Chorzowie, 20:45, 27 marca. No i proszę. Będzie można nie spać o tej porze jeszcze. Oczywiście, że tak. Jeszcze długo, długo po można nie spać. Wytłumacz jednym zdaniem młodszemu rodzeństwu zasadę spalonego. To nie jest łatwa sprawa. 73533. Czekamy do 8. No i teraz trzeba coś wykombinować. The day. Never gonna cast my anchor out of my free spirit torn away. I can't stay here far too long. I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Sammy McDonald, 2-2 i 7-3, dzień dobry. 2 miesiące temu moja córka poprosiła mnie, czy może spędzić u mnie w przedsiębiorstwie jeden dzień pod tytułem Dzień Przedsiębiorczości. I dopiero dzisiaj się pokapowałem, słuchając was, że to jest jutro, czyli to jest Dzień Wagarowicza. Proszę, jaki sprytny pomysł szkoły na spędzenie Dnia Wagarowicza w bardzo dobry sposób. Można, można. 7:30 minęła. Artur Ewertowski. Unia powinna stworzyć nowy system azylowy, uważają przywódcy Polski i Niemiec. Wieczorem kanclerz Angela Merkel rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim. Unia do czerwca ma przed sobą wiele zadań. Chodzi tutaj m.in. o próbę stworzenia europejskiego systemu azylowego. Mam nadzieję, że znajdziemy wspólną drogę. Polska także przyjmuje uchodźców. Być może są też inni uchodźcy pod względem geograficznym, ale Polska ma tutaj także swój wkład, stwierdziła Merkel. Polski premier podkreślał z kolei, że Warszawa wspiera finansowo kraje bałkańskie dotknięte przez kryzys migracyjny. Jest akt oskarżenia w sprawie sprzętu dla wojska. Sądzony ma być Marek N., wiceprezes firmy Zmakowa Mazowieckiego i Jan T. Firma dostarczyła wojskowym 16 naczep do transportu czołgów. Miały być wyprodukowane w 2013 roku, a były w 2012. Podrobiono ich znaki identyfikacyjne. Według śledczych wojsko straciło na tym prawie 2,5 miliona złotych. Markowi N. grozi do 10 lat więzienia, Janowi T. do 3. Unijni przywódcy mają potępić atak chemiczny w Wielkiej Brytanii i próbę zabójstwa Siergieja Skripala. Dalsze decyzje uzależnią od odpowiedzi Rosji na pytania Londynu. W projekcie wniosków przygotowanych na rozpoczynający się w czwartek dwudniowy szczyt nie ma groźby nałożenia sankcji na Rosję. Napisano jednak, że jest to wysoce prawdopodobne, że za atak odpowiedzialna jest Rosja. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji o zmianach w zarządzie grupy Lotos. Wczoraj z funkcji prezesa został odwołany Marcin Jastrzębski. Poinformowano w komunikacie. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Mateuszowi Aleksandrowi Bący. A teraz zaglądamy na rynki finansowe. Początek tygodnia nasz parkiet rozpoczął od spadków. Wczorajsza sesja zakończyła się na czerwono. Straciły wszystkie indeksy. Ten skupiający największe spółki WIG20 spadł o 1,6%. Traciła nie tylko nasza giełda, ale także rynki europejskie i w Stanach Zjednoczonych. Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła największe od początku lutego spadki indeksów. Liderami zniżek były spółki technologiczne. Dow Jones na zamknięciu spadł o 1,35%. S&P stracił 1,42%, a Nasdaq zniżkował o 1,84%. Na rynkach azjatyckich mieszany sentyment. Japoński Nikkei stracił prawie 0,5%. Na zielono natomiast parkiety w Seulu. Główny indeks południowo-koreański zyskał 0,19%. Niewiele, ale także nad kreską giełdy w Chinach. Indeks w Hongkongu 0,06% na plusie. Rosnące ryzyka na rynkach w końcu uaktywniają metale szlachetne, choć tutaj akurat w ostatnim czasie spore znaczenie ma też zachowanie dolara. Obecnie za jedną uncję złota trzeba zapłacić $1,315.10. Traci srebro, zyskuje natomiast miedź i ropa typu Brent. Cena za baryłkę to teraz $66.58. Na rynku walutowym panuje spora zmienność. Złoty umocnił się do euro i dolara, ale osłabił do funta. Zwraca uwagę Dariusz Świniarski, zarządzający portfelami w TMS Brokers. Fund się umacnia. Jestem na porozumienie Unii i Wielkiej Brytanii dotyczące okresu przejściowego, dotyczącego praw obywateli i rozliczeń finansowych, stąd 4,80 na parze GBP PLN, które nie było widoczne od ostatnich 3 miesięcy. Euro natomiast kosztuje 4,22 zł, dolar 3,42, a kurs franka szwajcarskiego to 3,60. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl, a kolejne spotkanie z ekonomią już za niespełna godzinę. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg. Od Dolnego Śląska przez centrum po Podlasie możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, może nawet porywisty. Minus 5 stopni w Zakopanem, minus 3 w Rzeszowie, Przemyślu i Tarnobrzegu, minus 1 stopień w Bielsku-Białej, Kielcach i Chełmie, plus 1 w Legnicy i we Wrocławiu, 3 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Olsztynie, do 5 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Według jednego z ostatnich podróżniczych rankingów to najbardziej ekscytujące miasto świata. Coś w tym jest, skoro rocznie odwiedza je ponad 45 milionów turystów. Miasto bluesa i drapaczych chmur. To tu wynaleziono zamek błyskawiczny i odkurzacz. To tu poza Warszawą, w jednym miejscu, mieszka najwięcej Polaków na świecie. Relacje z Chicago. W środę, w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w programie Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Chicago. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wyjątkowe informacje dochodzą do nas z rynku motoryzacyjnego. Jak udało nam się dowiedzieć, niezawodna i stylowa Toyota RAV4 czeka na Państwa w salonach Toyoty w ofercie wyprzedażowej rocznika 2017. Co więcej, tylko teraz, jeśli dodatkowo skorzystają Państwo z promocyjnego leasingu, to kupując Toyota RAV4 mogą Państwo zyskać nawet do 20 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Przejdź do T-Mobile i testuj jakość naszej sieci. Teraz możesz. Wybierz ofertę z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i internetem bez limitu danych za 50 zł miesięcznie. Będziesz zadowolony albo zwrócimy Ci pieniądze. Najlepsza sieć jest tylko jedna. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl lub zadzwoń 662-90230. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Już teraz przyjdź do Lidla po wielofunkcyjny blender. Doskonały do rozdrabniania, miksowania i ubijania. Blender o mocy 600 W wraz z akcesoriami w super cenie. 69,90. Tak, tylko 69,90. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%. A pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung Smart, za który zapłacisz 2469 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 73533 to jest ten numer SMS-owy. Czekamy na odpowiedzi na pytanie. Wytłumacz jednym zdaniem młodszemu rodzeństwu, to ważne, zasadę spalonego. 73533, tu redaktor ze spalonem nie ma żadnego problemu. Żadnego. Żadnego. Ja pamiętam czasy, kiedy się w ogóle zmienił przepis o spalonym. To był koniec lat 60. A proszę. Tak, ale nie będę wchodził w szczegóły, bo one są skomplikowane. Dobrze. Przejdźmy do... Panie i panowie, oto Madonna i jej najważniejsze piosenki z trwającej już 35 lat kariery. Trochę będziemy mówili do usłyszenia, Piotr Metz. Nie wypominamy wieku, ale rzeczywiście te dzieła wczesne się pojawiały bardzo często, Madonna, i bardzo dobrze, bo ładne były, mam wrażenie. Tak. I podobno się spodobały, słyszałem przed chwilą za szybą. Podobały się, oczywiście, że tak. Machamy Agnieszce. Bardzo ciekawe spotkania poranne z Madonną, za które już dziękujemy. Bo to kończymy właśnie ten cykl, ale to oznacza oczywiście, że zaczynamy nowy i to będzie bardzo szczególny cykl. I bardzo długi. I bardzo długi, bo on potrwa... 100 odcinków dokładnie. 100 odcinków, dokładnie będzie 100 odcinków równiutko co do jednego, a za chwilę się wszystko wyjaśni dlaczego. A wiesz, że będzie 101? Ma. Powiedzieliśmy, że 100, ale będzie 101. Będzie 101, choć ten 101 to może na razie niech pozostanie tajemnicą. Data jest nieprzypadkowa, bo 18 marca, czyli rocznicę mieliśmy dokładnie przedwczoraj. W kawiarni na Nowym Świecie spotkało się paru panów, twórców, wśród nich m.in. Jan Brzechwa, Antoni Słonimski i Julian Tuwim. I to spotkanie zaowocowało zaraz po powstaniu polskiej państwowości ochroną twórców. Firma ZAIX ma dokładnie tyle lat, ile Polska Niepodległość. Tak, to się zbiega z Polską Niepodległością. Wczoraj odbyła się gala, na której mieliśmy w dość ekspresowym tempie, bo dwugodzinnym piosenki od 1918 do 2018 roku i ponieważ pozazdrościliśmy trochę tej gali, postanowiliśmy coś podobnego zrobić u nas, szczególnie, że mamy pięciopłytowe wydawnictwo, na którym jest dokładnie 100 piosenek. Ta 101 tutaj jeszcze nie trafiła i o tym kiedyś indziej. No i spróbujemy w błyskawicznym tempie od Zuli Pogorzelskiej do grupy Elsztat przejść przez 100 lat trochę ścieżki dźwiękowej tego, co działo się w Polsce w tym stuleciu. 100 lat polskiej muzyki rozrywkowej. Tak, dokładnie tak. Przed państwem. Zaczniemy od czegoś może dość wesołego, które znakomicie wpisuje się w klimat przedwojenny. Mieliśmy niedawno fantastyczny koncert Janka Młynarskiego z Marcinem Maseckim, który wczoraj też grał na fortepianie te przedwojenne przeboje w Teatrze Wielkim. Myślę, że wpisujemy się doskonale właśnie w to, że ostatnio odkryliśmy, na jak wysokim światowym poziomie mieliśmy muzykę przed wojnem. Mamy dla państwa, uwaga, 100 pięciopłytowych albumów. Na każdym albumie 100 piosenek. To jest szczególne wydawnictwo. Bardzo szczególne wydawnictwo. To jest wydawnictwo, którego nie można kupić. Tak. Nie można go nigdzie kupić. Można je między innymi dostać od nas w Trójce przez najbliższe 100 dni. Przepiękna okładka zaprojektowana przez pana Rosława Szajbo. Przypomnę między innymi twórcy serii Polish Jazz od strony tej właśnie graficznej. A ponieważ to wydawnictwo autorów i kompozytorów, to może niech tak zawsze będzie brzmiało pytanie. Kto jest autorem tekstu i kompozytorem danego utworu? Może być? Tak. Zaczynamy. Codziennie będziemy zadawali takie pytania. Zaczynamy. Kto pierwszy się zorientuje, niech zadzwoni. Tak. Tak. 227 trójek to numer telefonu. Piotr Łodej czeka. Właśnie usiadł sobie przy telefonie. My czekamy na odpowiedź. Kto jest autorem słów i muzyki tego utworu, który przed nami jest? Zaczynamy. Tak. Muzykalna, wszystko co słyszy od razu wraca w mózg. Jest to, rozumcie, przyjemność kolosalna, talent niezwykły, jak to mówią istny cud. Anna Maria sobie nie gra na mandolinie, lecz rano stanie już malarzka płynie. I codziennie wszyscy cieszą się w rodzinie. O, dziwi, dziwi, dzia, o, dziwi, dziwi, dzia, o, dziwi, dziwi. Że turysta talent ma, to usłyszy wszystko gra. Mandolina, mandolina, mandolina. Kółko muzyczne stworzyła panna Mania dla uprawiania przebojów cyfrowo. Rano, w niedzielę jest przyjemności wiele, kiedy zaiku rozśmiewa wiosnę kto. Panna Mania tu nie gra na mandolinie. Widzą kwiatki nocą, zaszły strumyk płynie. Ona w kółku przyjacielskim jak w rodzinie. Tylko jedno troskę ma, nie wie nic i tylko gra. Chociaż to może się dziwne wyjść z domu, ale są ludzie bez zrozumienia gry. Cztery z sąsiadów uciekło przed nią z domu, piąty obdobiał, bo taki był już swój. Panna Mania, by nie brała mandolinie. To ojej, rano daje już melodię płynie. Pani Urszula z Bytomia otrzymuje dzisiejszy album, pięciopłytowy, piękny album. Fantastycznie wydane rzeczy. Właśnie taki. Zobacz ekspresowo, co tam mamy i co będziemy grać. Tyle słońca w całym mieście. To już płyta numer 3, a jeszcze minąłem. Jesteśmy na wczasach. Płyta numer 2. To od razu rzuciło się w oczy. Nim stanie dzień. Fantastyczne nagranie. Nie jestem w stanie wymienić tego wszystkiego. 100 utworów, a jeszcze będzie 101. Pani Urszuli, gratulujemy. Jutro kolejna płyta i znów będzie takie samo pytanie, ale piosenka będzie niespodzianką, więc w ostatniej chwili się państwo... Tylko nie zapowiedz wcześniej. Będę bardzo uważał. To jeszcze powiedz mi, który to był rok tej piosenki. 1931, wytwórnia Odeon. Tak było. Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy na jutro. Zapraszamy do Trójki. Zupełnie inny temat, teraz za 15:08. Wspaniały samochód, w środku uśmiechnięta rodzina, w oddali lazurowe wybrzeże. To atrybuty szczęścia, które znajdziemy w wielu reklamach. Pytanie tylko, czy do szczęścia akurat samochód jest potrzebny. Coraz częściej reklamodawcy odwołują się do szczęśliwych chwil, sugerując, że można je osiągnąć, kupując konkretny produkt. Na przykład napój gazowany. Pierwszy podryw, plażowe rozgrywki, gorący piasek i dobra zabawa. Najlepsze wakacje to wspólne wakacje. A ty, kim podzielisz się radością? Dzisiaj o tym, czym jest szczęście, mówią nam reklamy. Reklamy nam próbują wmówić, że szczęście to jest kupienie czegoś, czego sobie życzą reklamodawcy, to jest korzystanie z usług, z wycieczki, że szczęściem jest po prostu konsumpcja. Andrzej Garapich, arbiter Komisji Etyki Reklamy. Być może nie wiemy, co jest szczęściem, ale jeżeli zewsząd nas atakują komunikaty, że szczęściem to jest zrobienie zakupów w sieci dyskontowej albo kupienie kolejnej niepotrzebnej rzeczy, to pewnie zaczynamy w to wierzyć. Dla odmiany my z mamą pojedziemy sami na wakacje. A ty zostajesz pilnować domu. Dla odmiany zwiedzaj jeszcze taniej. Reklamodawcy w całej swojej masie oddziaływują na naszą świadomość, na nasze postrzeganie świata i przede wszystkim kształtują nasze marzenia. Zbigniew Gajewski, dyrektor Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Te marzenia są, można powiedzieć, naturalne. One tkwią w człowieku, w ludzkości, ale im realny kształt nadają właśnie reklamodawcy, dlatego że odwołują się do naszej potrzeby bycia szczęśliwym, bycia zaspokojonym w różnych wymiarach materialnym, duchowym. To w jaki sposób sobie wyobrażamy to spełnienie tego naszego marzenia, to jest właśnie rola reklamodawców. Szczęściem jest udany trening po całym dniu. Trening, kiedy można się zmęczyć i dobrze spędzić czas i popracować nad sobą. Tylko tyle? I dobra, udana praca. Dla mnie taką reklamą bardzo ciekawą jest reklama jednego z najpopularniejszych napojów gazowanych, która odwołuje się na przykład do szczęścia rodzinnego. Chodzi o to, żeby nadać w ogóle konkretnemu produktowi jak najwięcej kontekstu społecznego, czyli możemy powiedzieć, że napój gasi tylko nasze pragnienie, ale można też po prostu nadać więcej rozmaitych kontekstów, pokazać go w kontekście świąt, które zawsze budzi nasze ciepłe skojarzenia. Można go pokazać w kontekście... Wtedy jesteśmy szczęśliwi. Wtedy jesteśmy szczęśliwi przecież. I na tym właśnie polega też rola reklamy. Dobre reklamy nam mówią, że robiąc to, czego sobie życzą reklamodawcy, osiągamy szczęście. A to, czy rzeczywiście jesteśmy szczęśliwi, czy głęboko żyjemy w przekonaniu, że jesteśmy szczęśliwi, czy też boimy się przyznać, że to chyba nie to, no ale przecież skoro wydaliśmy pieniądze na tą wycieczkę, która miała być uosobieniem, a wokół jest zimna woda, brudny hotel i niesympatyczni współtowarzysze, no to przecież nigdy w życiu do tego się nie przyznamy i będziemy sobie wmawiać, że właśnie tego chcemy i że to jest naszym szczęściem. Czym jest szczęście dla pana? Dobry wypoczynek, dzieciaki, wnuki, spokój i to wszystko. A pan jest szczęśliwy? Ja tak. I właśnie o to chodzi. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Szczęścia, który został ustanowiony przez ONZ, ponieważ dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka. O szczęście w reklamie pytała Paulina Kozion. 17:15, proszę pamiętać, przychodzi. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dzień. A nasze ciała są chudsze. Wcale takie złe, budzą się. dzień. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej miar. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jeszcze winien jestem Państwu odpowiedź, bo to była oczywiście Zula Pogorzelska i Panna Mania gra na mandolinie, ale pytaliśmy o autorów i słów i muzyki, Hans Maj i Marian Hemar. Muzyczny rozkład jazdy. Jutro kolejna płyta, proszę pamiętać. Christian Hanke. No to my sięgamy po zupełnie nowe nagrania, choć też nie najnowsze, ale jest pretekst, by sięgnąć po nagranie Toma Yorka, dlatego że rusza w trasę koncertową po Europie. No, rusza to może za dużo powiedziane, ruszy pod koniec maja. Wokalista Radiohead ma występować, jak podkreśla, całkowicie na żywo. To ciekawostka, nowość, jeśli chodzi nietypowo o koncerty. Towarzyszyć mu będą współpracujący od wielu lat z Radiohead jako producent Nigel Godrich i artysta sztuk audiowizualnych Tariq Bari. Panowie już wcześniej występowali wspólnie na żywo pod szyldem Atoms for Peace. Trasa rozpocznie się we Włoszech, stamtąd droga wiedzie przez Szwajcarię do Berlina, gdzie gwałtownie wykręca w stronę Brukseli, nabiera oddechu w pobliskim Amsterdamie, by chytnąć na 3 koncerty na Wyspy Brytyjskie, Edynburg, Londyn, Manchester, a potem wrócić na stały ląd na 2 koncerty do Francji, Paryż, Lyon i w finale spojrzeć na Morze Śródziemne w Barcelonie w trakcie festiwalu Sonar 16 czerwca. To Tom York, a to już pochodzący z Dominikany George Louis Jr., bardziej znany jako Twin Shadow, szykuje się do premiery swojej 4. płyty. Punktem wyjścia dla niej stał się wypadek drogowy, któremu George i jego zespół ulegli w 2015 roku, będąc w trasie koncertowej. Jak tłumaczy artysta, to filozoficzna przypowieść o tym, że musiał upaść po to, by przejść do następnego etapu w życiu. Album ukaże się 27 kwietnia i będzie zawierał 13 piosenek, udostępniona właśnie fanom Brace. Wyraźnie zapowiedziane regiony się tekstowo wybiera. Fragment, proszę bardzo, czasem się podpieramy, a potem upadamy, śpiewa George, ale na jego obronę trzeba dodać, że użyte tu angielskie czasowniki się nie rymują i bardzo dobrze, w najbliższy piątek w Irving w stanie Texas Twin Shadow będzie otwierał występ artysty, którego Państwo świetnie znają, a nosi pseudonim Beck. Tydzień później będzie świętował swoje 35. urodziny. No i na dowód tego, co powiedziałem wcześniej i zacytowałem Państwu, George Louis jako Twin Shadow właśnie odśpiewał. No i na koniec Queens of the Stone Age, którzy niebawem wystąpią tu po sąsiedzku na Torwarze tej wiosny, a wiosna już się zaczyna, więc można mówić niebawem. Teraz przypominają, że w sierpniu ubiegłego roku ukazała się ich płyta i robią to za pomocą kolejnego singla. Tym razem jest nim piosenka Head Like a Haunted House.